أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Şimdi 9 tane illeti teker teker Musannif Hazretleri anlatacak, bize açıklayacak bu 9 illeti, gayrimusarriflik illetlerini. Birincisi adillik, adilden başlayacak. Adil nedir, ne değildir? Şimdi adil, lügatta meyletti manasına geliyor mesela. Adele anhu, adele anhu, yani male anhu. Ondan meyletti, ondan vazgeçti yani. Bir de adele ileyhi oluyor, adele ileyhi. O da male ileyhi, ona yöneldi. Yöneldi. Tabi burada adele, adele yani uhrice, çıkartıldı. Adele asıl ve kaidenin gerektirdiği şekilden onu çıkarttı. Adele tabi burada adil mastardır fakat ismi meful manasındadır. Yani ma'dul manasında. Muhraç, çıkartılmış. Şimdi ismin bir asıl kaidenin gerektirdiği bir şekil var. Siga var. O sigada olmayıp da o sigadan başka bir şekilde olması. Şimdi bu tabi tahkikan oluyor. Hakikaten bir aslı muhakkak dediğimizde. Yani gerçek bir asıldan çıkartılmış oluyor. Veya takdir edilen bir asıldan çıkartılma oluyor. O zaman adil ikiye ayrılmış oluyor. Adli tahkiki, adli takdiri. Adli tahkiki hakikaten bir asıl kaide onun, o ismin şöyle olmasını gerektiriyor. İsim öyle değil de böyle olmuş. Şimdi buna bir örnek verelim. Mesela thülâse. Ne demek thülâse? Üçer üçer. Thülâse üçer üçer demek. Rubâ'a dörder dörder demek. Mesna ikişer ikişer demek. Bir asıl bir kural var, kaide var. O da nedir? Manada tekrar, lafızda tekrarı gerektirir. Manada tekrar, lafızda tekrarı gerektirir. Bunların manası tekrar ama lafza bakıyorsun. Thülâse, rubâ'a, thünâ'e. Lafızlar tek. Manada tekrar, lafızda tekrarı gerektirdiğine göre bunu thülâse veya meslese şeklinde değil, selâseten selâseten olması lazım. Diyorsun ki, câenil kavmu thülâse. Kavim bana üçer üçer geldi. Câenil kavmu meslese. Kavim bana üçer üçer geldi. Şöyle olması lazım. Câenil kavmu selaseten, selaseten olmasa. Böyle değil. Demek ki o zaman selasen mesela aslında selaseten, selaseten idi. Asıl ve kaidenin gerektirdiği o sigadan çıkartıldı. Fuale, mef'ale, vezne girdi. Selaseten, meslese şeklini aldı. Öyleyse selasede ne vardır? Adil vardır. Yani هذا الاسم معدول عن صيغته الأصلية. Asli bir sigasından çıkartılmıştır. Ona ait bir sigası var. Nasıl asli siga? O sigayı ne yapıyor? Yani elleti yaktazil aslu vel kaide. Asıl ve kaide gerektiriyor. Neyi gerektiriyor? En yekûne zâlikel ismu aleyha alâ hâzihis sîgâ alâ hâzihis sûre. O surette olmasını gerektiriyor. Yani asıl ve kaide onun selâfeten selâfeten olmasını gerektiriyor. O ise selâfeten selâfeten olmamış. Fuale vezinde selâfe diye gelmiş. Bu da bize gösteriyor ki demek ki bu selâfe meslese Oradan ne yapılmış? Çıkar. Yine başka bir örnek. Uhar mesela. Uhar ismi tafdil. Cem'i müennes mükessere. Aharu, aharani, aharuna, evahiru, uhra, uhrayan, uhrayan, uhar. Değil mi? Efendim. Fe'iddetun min eyyamin uhara. Uhara gayrı musel. Tamam. Gayrı muselfinden bir illet vasfiyet. Tamam. Vasfiyi, asli. Diğer illet nedir? Diğer illet de diyoruz ki bu ma'duldür. Ma'dul. Muhraçtır yani. Değil mi? Muhracun an sigatihi el asliyeti. An suratihi el asliyeti. Asli suretinden, asli vezninden çıkartılmış. Elleti yaktadil aslu vel kaidetu en yekune zâlikel ismu aleyha. İsmin olması gerektiği şekilden çıkmış. Niye? Nedir bunun aslı? Diyor ki bunun aslı bu ismi tabdil olduğu için üç şeyden biriyle kullanılır. Bir, ya elif lamlı kullanım, ya minli kullanım veya da izafeli kullanım. İzafetli kullanım olamaz diyoruz. Aslında bu izafetli kullanım idi de oradan çıkartılmış olamaz. Niye? Çünkü izafette eğer ki muzafın ile hasfedilirse muzaf mebni olur. Min gablu gibi. Bu mebni değildir. İki, muzafın ile hasfedilirse hazfedilen muzafın ilehten ivas oraya temin gelir. Değil mi? Ve küllen ateyne külle vahidin küllen. Veyahut da muzaf tekrarlanır. Teyme teyme adiyini teyme ya teyme teyme adiyi teyme teyme teyme teyme teyme adiyin teyme adiyi muzafın hasbedildi muzaf tekrarlanıyor ya teyme teyme adiyi değil mi ev kürre el mudaf evet muzaf tekrar ediliyor bunların hiçbirisi yok bu karada o düştü ondan çıkartılmış olamaz ona Allah selamet versin. O zaman ya bu el-uharu idi, el-uharu ya oradan üdületmiştir veya da aharu minden, aharu mi, uharu min olmaz. Aharu min. Niye? Ve izestu'mile bimin fe mufradun müzekkerun la gayru. Min ile istimal edildiği zaman ancak bu ancak ne olacak? Söyle. Ancak müfret müzekker olacak. Başımı yok. Ya eliflamlı kullanımdan o zaman ma'duldur. Değil mi? El uhardır. Veyahut da ahar min. Ahar min. Ahar min de müfrettir. Nasıl o da çıkarır? Ya ahar min. Uhar manasındadır yani. Müfret olduğunda da yine ne yapılıyor? Müfrette de, tesnide de, cemde de aharu min. Min ile kullanıldı mı? Müfrette de. Müfret müzekker olması vacip. Dolayısıyla müfret müzekker de olsa cem manasına kullanılıyor yani. Değil mi? Zeydün zeyd eftalü min amrin. Ez zeydani eftalü min amrin. Ez zeydüne eftalü min amrin. Hindün eftalü min amrin. El hindani eftalu min amrin. El hindatu eftalu min. Eftalu min. Eftalu min yani. Dolayısıyla aharu min uhar. Bir manen vahittir yani. Sıkıntı yok onda. Dolayısıyla o zaman uhar nereden çıkmış olabilir? Bir. Ya el uhar idi aslı. Yani elif lamlı idi. Değil mi? Anil muarraf billam idi. Oradan udül etmiş. Oradan muhraç çıkartılmış olabilir. Veyahut da minli kullanım olan aharun minden çıkartılmış, uhar şeklini almış. Tamam. Yine cuma kelimesi rastlıyor mesela. Cuma kelimesi. Cuma şimdi bu nedir şimdi? Ecma'unun müennesi. Cem'a'unun cem'i. Ecma'u, ecma'ani, cum'un, cem'a'u, cem'a'vani. Cum'un olmasa cuma'u, küte'u, büte'u. Bunda da diyorlar ki bu bir sıfat olabilir. Değil mi? Sıfat olabilir. Ahmeru, ahmerani, humrun, hamravu, hamravani, humrun gibi. O zaman cüm'u aslında cüm'un idi. Cüm'undan çıkartılmış. Sıfat değildi. Ef'al vezne bir isim olabilir. O zaman da sahra'u gibi isimlerin cemisi sahara, sahari, sahravat diye geliyor. O zaman bu da cema'a, cema'i, cem'avat şeklinde olması lazım. Yani cuma aslında neydi? Cema'a, cema'i. Cema'a, cema'i veyahut da cem'avat idi. Oradan ne yapmış? Udül etmiş diyorlar. Tabi bu neye göre ayırım? Sıfat-ı müşebbeye ise cum'un idi. İsim ise cema'a veya cema'i veya cem'avat idi. Bu tahkiki olarak bir ismin asıl ve kaidenin gerektirdiği vezinden, şekilden çıkartılması. Bir de takdiri. Takdiri de ise bizi orada adilliğin olduğuna götüren şey o kelimenin ismi, o kelimenin gayrimusarif vakı olması. O kelime gayrimusarif vakı. Ömer'u gayrimusarif, Züfer gayrimusarif, Zuhal gayrimusarif. Bunlara başka bir illet yok. Şimdi bakıyor adam, Allah Allah. Buna ne diyelim şimdi? Değil mi? Buna şimdi ne diyeceğiz şimdi? Buna desen ki bu bir illetle gayrimusarif oldu. O zaman adama derler ki madem bir illetle gayrimusarif bulunuyor o zaman Zeydun da olsun. Amr'ın niye olmadı? Değil mi? Onlar olmadı da bu niye oldu yani? Şimdi bu sefer de diyorlar ki madem ki bu gayrimusariftir o zaman buna bir illet bulmamız lazım. Alemiyetin dışında, alemiyetle marifenin dışında bir illet bulalım. Alemiyetle marifenin dışında ne bulabiliriz? Bakıyoruz. Vasıf desen alemiyet o. Alemiyetle vasıflık birbirine zıttır. İkisi bir araya cem olmaz. Tenis yok bunlarda. Tenis olsa tamam zaten gayrimusarif olur. Tenis var, alemiyet var, gayrimusarif. Ucme değil bunlar. Yabancı dilden girmemiş. Terkip yok bunlara. Elif nun yok. Vezni fiil yok. Ne kaldı? Bir adillik. Diyelim ki bunlar bir aslı, bir aslı ve kaydın gerektirdiği bir suretleri, bir vezinleri vardı. Oradan çıkartıldı bunlar. Yani mukadder bir asıldan mefruz, farz kılınmış, varsay ki aslı şu idi diye bir asıl kabul edildi. Ömer aslında amirun idi dendi. Amirden udül etti. Ömer şeklinde. Züfer zafir idi. Oradan ne yapıldı? Udül etti ve bu vezne girdi. Tamam. Böyle kabul edildi yani. Peki adama demezler mi? Acaba böyle bir şey var mı yani Arap kelamında? Var. Var. Değil mi? Bu takdiri adilliğe mesela bak Temim kabilesi de diyor Katame'de itibar etmiş. Katame kelimesi Hicazlara göre kesr üzere mebnidir. Katami'dir. Katami. Bize göre fecari, fesaki, ister alemati, hadami. Değil mi? Hadami, katami. Hepsi mebni alel kesirdir. Ama Temim kabilesi ralıları, ralı sonunda ra olan hadari, damari gibilerini, vebari gibilerini mebni kılmak için takdiri adilliğe itibar etmişler. Peki katamede? Katamede de itibar ettiler. Ama katam onlara göre gayrimunserif. Takdiri adilliğe ihtiyaç yok. Takdiri adillik olmadan zaten alemiyet ve tenisle beraber zaten gayrimunserif oluyor. Takdiri adilliğe sadece hazari ve damari de itibar ettiklerinden dolayı itibar ettiler. Müşabihat için yani. Tamam mı? Benzeşmesinden dolayı. Peki Musa'nın bunu burada niye veriyor bu misali? Yani demek istiyor ki takdiri adillik Araplar tarafından kabul edilen bir şeydir yani. Takdiri adillik var. Ona ne yapacak? Örnek olarak verecek. Peki. Bismillahirrahmanirrahim. Fel adlu. Adilliğe gelince. Evet bu ismi mef'ul manasını ifade eden mastardır dedik. Adil nedir? Kevnül ismi ma'dulen. Kevnül ismi ma'dulen, yani kevnül ismi muhracen, ismin çıkartılmış olmasıdır. Hurucuhu, hurucuhu, yani ne demek? Kevnuhu muhracen, kevnül ismi muhracen, ismin çıkartılmış olmasıdır. Neyden? An sigatihi, sigasından, vezni an heyeti, heyetinden, sigasından, vezninden, suretinden, yani an sigati, an suretihi, an heyeti, heyetinden, an veznihi, vezninden, el asliyet, asli sigasından, yani ne demek? An suretihi, an heyetihi, elleti yaktazi el aslu vel kaidetu en yekune zalikel ismu aleyha. Böyle anlıyoruz orayı. An suretihi, yani suretinden ki, elleti, o suret, o vezin, o heyet ki, yaktazi, yestelzimu, gerektiriyor, el aslu vel kaide, asıl ve kaide gerektiriyor, en yekune zalikel ismu, o ma'dul ismin olmasını gerektiriyor, aleyha, ala hâzi sure, o suret üzere olmasını ne yapıyor? Gerektiriyor. Tamam. İsmin asıl ve kaidenin gerektirdiği vezinden çıkartılmasıdır. Tamam. Peki. Ne olmakla? Tahkikan. Tahkikan. Kesin olmakla. Yani hurucen, kainen, an aslin, muhakkakin, yedüllü aleyhi delilun, gayru men'es sarfi. Tamam. Anlaşıldı. Yani hurucen ismin çıkartılmasıyla çıkıyor. Nasıl bir çıkma? Kainen olucu an aslin muhakkakin. Muhakkak, gerçekte var olan bir asıldan ki yedülle aleyhi delilun gayru men'es sarfi. Gayri munsarif olmanın dışında bir delilin delalet ettiği bir gerçek bir kipten, vezinden ismin ne yapılması? Çıkarması. Hakiki bir surette ne yapılması? O asli suretinden, sigasından çıkartılıp yeni bir vezne ne yapması? Girmesi. Örnek ne gibi? Ke, thulâse, alâ vezni, fuâle, fuâle vezninden. Tamam mı? Ke, thulâse, thulâse gibi. Daha ve meslethe, ve mef'ale vezindeki meslethe lafzı gibi. Alâ vezni, mef'al, mef'al lafzı üzerine. Silahse olsun, meslesi olsun, bunlar bunlar nedir? Bunlar ma'dulun, ma'duldur. An selase, selase. Selase, selase de ma'duldur. Şimdi bunların aslına delil nedir? Bunların aslına delil, efendim, bunların manasında tekrarın olup da lafızlarında tekrarın olmamasıdır. Şimdi bir asıl var. Diyor ki asılda, vel aslu ennehu izâ kânel ma'nâ mükerraran, yekûnül lafzu eydan mükerrer. Mana mükerrer oldu mu? Lafızda ne olacak? Mükerrer olacak. O zaman ne asıl anlaşıldı? Demek ki thulâse kelimesi veya meslese kelimesi, bunların aslı lafzun mükerrer. Mükerrer bir lafızdır. Thulâse, thulâse değildir aslında. Nedir? Selâse, selâsedir. Efendim meslese aslında selâsetün, selâsetündür. Şimdi diyor ki şeye kadar ihtilaf yok. Ruba'a, merba'a kadar. Bunun maverasında, yani uşara, ma'şara'ya kadar da ihtilaf var. Bunlar hepsinin gayrimusarif olması kabul edilen görüştür yani. Daha ne gibi? Gerçek bir asıldan, aslı muhakkaktan, tamam, aslı muhakkakından, asıl ve kaidenin gerektirmiş olduğu suretten ismin çıkartılmasıyla meydana gelen adı tahkikinin bulunduğu isim daha ne gibidir? Ve uhara, uhara lafzı gibidir. Ki uhara cem'i uhra. Uhranın cem'idir. Bu da aharın müennesidir. İsmut tafdildir. Tamam mı? Ha, ismi tafdilin kullanımı üç şeyden biriyle oluyordu. İzabetli kullanım düştü dedik. Anlatırken dersi. Değil mi? Bu İzabetli kullanımda, çünkü eğer muzafını hasbedilirse üç şeyden biri oluyordu. Ne oluyordu? Ya mebni oluyordu. Değil mi? Ya mebni oluyordu. Min kablu gibi. Ya bazen şey geliyor. Kendi. Hayne idin, yevme idin gibi. Yevme idkâne keda. Hayne idkâne keda. İdin. Küllen âteyna ve külle vâhidin. Veyahut da ne yapılıyor? Tekrar yapıyor. Ya teyme, teyme adiyin gibi. Yani. Bunlar hiçbiri yok. Öyleyse ne çıktı ortaya? O zaman ya el uharidi veyahut da aharu min. Ve cuma'a, cuma'a kelimesi gibi. Yani adı tahkikinin bulunduğu isim daha ne gibidir? Ve cuma'a, cuma'a gibidir. Cuma'a da dedik ki cem'a'unun cemisidir. Cem'a'u, cuma'u diye gelmiş. Cem'a'unun cemisi, ecma'unun müennesi cem'a'u. Cem'a'unun cemisi cuma'u. Böyle bir kalıp yok. Eğer sıfat-ı müşebbeh ise cum'un olması lazımdı. İsim ise o zaman... Sahra'u, sahara, sahari, sahravat. Bunun öyle olması lazım. Cema'a, cema'i, cema'at. Oradan çıkın. Evet. Ev veyahut da hurucuhu ansigatil asliyeti takdiran. Tamam. Ev takdiran. Yani aslı mukadderden çıkartılmasıdır. Aslı mukadderden. Tamam mı? Hurucen kainen, yani o ismin asli sigasından ne şekilde çıkartılmasıdır? Aslı mukadderinden çıkartılmasıdır. Evet, ismin asıl ve kaidenin gerektirdiği fakat mukadder olan. Tamam mı? Varsayılan yani. Varsa ki böyledir. Niye? Çünkü o aslın bulunmasına gayri munsariflikten başka bir şey delalet etmiyor. Kelimenin gayri munsarif olması delalet ediyor. Diyor ki bak, hurucen kainin an aslin mukadderin mefrudin yekûnü da'i ilâ takdirihi ve fardihi, onu farz etmek, takdir etmeye sevk eden şey men'us sarfi. Men'i sarftır. Yani gayrı musarif olmasıdır. La gayrı. Başka bir şey değil. Yani Ömer amirdir dememizin sebebi, Ömer amirdir, Züfer zafirdir, katam katimetündür, hadem hazimetündür demenin sebebi onların gayrimusarif olmasıdır. Gayrimusarif olmasalardı biz onlara niye diyelim ki Ömer amiriydi yani. Değil mi? Ne gibi ki Umar'a Umar'a lafzı gibi. Umar lafzı gibi. Ve kedalike Züfer. Züfer de böyle. Tamam mı? Şimdi Ömer ve Züfer ne zaman ki buna gayrimusarif bulundular. Alemiyetten başka da bir sebebi zahir bulunmadı. O zaman ne yapıldı? Adillik takdir edildi. Daha ne gibi? Ve babi katame. Katame babı gibi. Katame yani ahirde ra bulunmayan isimler. Tamam. Katame, hadame. Tamam. Makalet hadami var ya. Hadame. Evet, katami nedir? Katımetünden ma'duldür. Bu babıyla murad ettiği şey nedir? Yani ala feali, feali vezni olan alemen lil e'yanil müennese. Müennes alemler ama min gayri zevatir rah. Rah sahibi olmayan. Bu tabi kimin lügatında? Fi lügati beni temimin. Temim kabilesinin lügatında. Temim kabilesi ne yapmışlar? Bu bapta adile itibar etmişler. Demişler ki katami, biz tabi katami diyoruz. Niye? Çünkü Hicaz lügatına göre mebniyün alel kesirdir. Ahirde hadari ve bari fesaki ne olursa olsun fecari bize göre hepsi nedir? Mebnidir. Yani Hicaz lügatına göre zaten adillik madillik yok. Tamam mı? Adillik madillik. Şimdi bunu vermesini anlatalım. Şimdi nahiv alimleri yani temim kabilesi bunlar lügatlarında dediler ki ra'lı olanlarını biz mebni kılalım. Hadari tamari gibi. Mebni kılma iki illeti vardı. Dediler ki bir de takdiratilik kabul edelim bunları. Yani hadari, hadiratun, damari, damiratun'dan udületmişti. Yani. Bunu mebni kılmak istiyorlar. Mebni kıldılar. Tamam. Şimdi mebnilik elde etmek için adilliğe itibar ettiler. Bizim konuştuğumuz nedir? Gayri munsarif kılmak için adilliğe itibar etmek. Bize bir kere örnek değil bu yönde. Tamam. Peki bunlarda niye? Bunlarda niye? Katami, hadami gibilerden niye adille itibar ettiler? Hamlen. Tamam mı? Hamlen liha lihadel babi. Bu babı hamletmek için ala zevatir ra. Ra'lılara hamletmek için. Gayrimusarif için değil ki. Bak ra'lılarda takdir adilliğe itibar edilmesi onları mebni kılmak için. Ahirinde ra olmayan katami, hazami gibilerde ise takdiri adilliğe itibar edilmesinin sebebi nedir? Hamlen lihadel babi ala zevatir ra'i. Ra'lılara hamletmek için. Gene bize misal değil. Değil mi? Bize gene örnek olmaz bu katami. Niye örnek olmaz? Katame'de katame gayrimusarif kabul ediyor zaten onu. Temim kabul etsin. Gayrimusarif kabul etmesinin illeti nedir? İlleti menis harfiyesi. Bir te'nis, bir de alemiyet. Te'nis ve alemiyet zaten bunun gayrimusarif olması için ne yapıyor? Yetiyor. Takdir adilliği bir daha varsaymanın. Biz Ömer'de, Züfer'de takdir adillik niye var dedik? Asıl yok şimdi. Onları gayrimusarif kılabilmek için. Amacımız buydu. Yani onların gayrimusarif olmasının yolu orada biz onları takdiren, amirden, zafirden, udül ettiğini söylememiz idi. Katami'de böyle bir zorunluluk yok zaten. Katami temim kabulesine göre konuşuyoruz. Zaten gayrimusarif. Ra'lı olmayanları gayrimusarif yapıyorlar. Ra'lı olanları mebni yapıyorlar zaten. Ra'lı olanları mebni yaptığında itibar ettiği adillik ne için olan? لِتَحْصِيلِ سَبَبِ الْبِنَا Mebnilik sebebi elde edilsin diye takdir adilliğe itibar ediliyor. O bizimle ilgisi yok. Tamam. Rası olmayanlar, katami, hadami gibi, ahire rası olmayanlar da takdir adilliğe niye itibar ediyorlar? Orada da onları ra'lılara hamletmek için. Gayrimusarif yani lisebebi men'i sarf değil. Men'i sarf illeti olsun diye itibar etmiyor. O zaman bu katamenin burada zikredilmesi yerinde değil, değil mi? İşte bundan dolayı denilmiş ki zikru babi katame havle leyse fi mahallihi. Yani. Yerinde değil bunun. Ya o zaman musannif adına şöyle diyebilirim. Musannif hazretleri, evet takdiri adilliğin gayri musannif olması için itibar edilen iki tane örnek verdi. Ömer ve Züfer. Katameyi ise bak temim lügatında da takdiri adilliğe itibar edildiğine göre Hicaz lügatında da takdiri adilliğe itibar edilmesi gayet normal. Bu baptan zikretti. Yoksa bir misal olsun diye getirmiş değildir diyebiliriz. Çünkü bizim kelamımız nerededir? Biz neyi konuşuyoruz? Biz takdiri adilliğin kabul edilmesi litahsili sebebi men'assar. Litahsili sebebi men'assar. Yani gayrimusarriflik sebebi elde edilsin diye takdiri adilliğe itibar edilmesi. Biz bunu konuşuyoruz. Bunu konuştuğumuza göre katami bize ne olamaz? Misal olamaz. Hadari zaten hiç olamaz. Niye? Çünkü orada takdiri adilliğe itibar etmişler. Bir tahsili sebebil bina. Mebnilik için. Biz mebnilik konuşmuyoruz. Tamam. Onu koyduk zaten. Katami'deki itibar o da hamlen ala devatirra. Ra'lara hamlendir. O zaman zaten yine bize misal olmuyor. Niye? Çünkü mebniliği elde gayrimusarifliği elde etmek için, gayrimusarif kılmak için itibar edilen bir takdir adillik yok. Peki, Musannif Hazretleri özellikle fi beni temim dedi. Çünkü dedik ki Hicazlılara göre Hicazlılar ne yapıyorlar? Yebnunehu alel kesri. Tamam mı? Dolayısıyla onu zaten mebni kılıyor. Katami, hadami, vebari, tamari, hadari hepsi de yani ra'lı, ra'sız hangisi varsa hepsini ne yapıyorlar? Hepsini yebnune ve alel kesri. Kesri de mebni. Tabi burada da temim oğulları derken temimin de ekterisi murattır. Yani fi lugati beni temimin temim oğulların lugatındaki katame babı gibi derken de murat temimin ekserisidir. Niye? Çünkü temimin ekalli ne yapmadılar? Ra'lıları da mebni kılmadılar. Gayrimusarif kıldılar. Ra'lıyı ki gayrimusarif kılınca Rahatsız olanlarda da gayrimüsterri. Dolayısıyla rahatsızları da ne yapmadılar? Takdir-i adilliğe itibar etmediler. Takdir-i adilliği buna mebni yapmak için itibar etmeyince bunları da hamletmek için artık ne yapmaya, itibar etmeye gerek yok. Çünkü katami hadamide niye itibar ediyorlardı takdir-i adilliğe? Hamletmek için, ilhak etmek için değil mi rahatsızlar? Rahatsızda takdir-i adillik yok. Niye? Çünkü mebni değil. Diyor ki gayrimusarif. Gayrimusarif hadara, tamara diye okuyor. Yani gayrimusarif yapıyor. Bunu gayrimusarif yapınca demek ki mebniliği elde etmek için adilliğe itibar etmiyor. Bunda adilliğe itibar etmiyorsa değil mi? Mahmul olanda da zaten ne yapmıyor? Takdir adilliğe itibar etmiyor. Onlara göre zaten o zaman zaten hiç misal değil zaten. Takdir adillik hiç yok. O zaman hiç olmaz. Dolayısıyla beni temim derken kastedilen nedir yani? Ekseri. Tamam mı? Vel muradu min beni temim ekseruhum. Bunlar ekseridir yani. Çünkü ekalliğine göre zaten mebni değildir. Gayrı musarifdir. Dolayısıyla felâ hacete ile itibar ile adili takdiri, adı takdiri itibar etmeye zaten gerek yoktur. Dolayısıyla diğerlerini de ona hamletmeye gerek yoktur. O zaman zaten ve babi katame ne olmaz? Takdiri adilliği örnek olarak hiç getirilemez, zikredilemez. Dolayısıyla buradaki temim oğullarından murat da nedir? Temimin ekseridir. Temimin ekserisi rağlıları mebni kılmak için takdir-i adilliğe itibar etmiş. Rahatsızlarda da rahatsızları rağlılara hamletmek için, ilhak etmek için ne yapmışlar? Takdir-i adilliğe itibar etmiş. İkisi de bize ne olamıyor? Manahnu fihimiz değildir. Biz çünkü gayr-ı musarriflik için adilliğe itibar edilmesini konuşuyoruz. İşte belki musarrif adına dediğimiz gibi öyle cevap verilebilir, denebilir ki getirmesinin sebebi bak bu temimle olduğu gibi Hicaz lügatında da takdir-i adillik ne olabilir? Bulunabilir.